Halló, 2.40.33.85, parancsolj velünk. Sziasztok, Adrián vagyok. Szevasz, Adrián, hogy állsz? Előkészítem, fiúk, várj, Adrián. Nem, most érzem, azért telefonál, Adrián, hogy elmesélje, hogy tovább lépett a kézi I Love You-ra. Nem, másra. Régi nem azért telefonáltam. Orális szex, semmi? Srácoknak adjunk már egy percet, hogy elszaladjanak a kalodermáért, a melegített vattáért, meg a gumikesztyűt. Mi a probléma van? Parancsolj! Az itt a gond, hogy miben februárban eléggé... Onális szolgájára. Nem, eléggé illuminált állapotban betelefonáltam a három pestőrbe. De eléggé gáz volt, szóval igen, ez a szöveg, amit mondtam. Cikik voltak? Mit mondtál? Ezt itt nem idézném. De idézed. Figyelj, ez is van olyan jó műsor. Hogy a chipstől ki lehet józan, az minden baromságot, amit... Mit mondtál, Adri? Chipstől ki lehet a józan. Ha kicsupál a zenét, ne haragudjál, dumálni jöttünk ide, nem? Diszkózni. Van itt egy tulaj, kell neki szólni. De nem ez a gond, hanem hogy most valaki felhívott, de már egy 5 percenként, és ezeket így bejátsza nekem. Most? Tehát igen. Megvagy. Egy freak. Tehát de ez februárban jelenti, volt, Adrián. Igen, és ez az, addig semmi nem jelentkezett, semmi, most valaki hívogat, és így lejátsza nekem, hogy én milyen égő vagy, de így Magnon keresztül, és valaki felvette hajnal 3-kor. De ez szóval az, hogyha most hallja az adást, hívjon fel. Én hajlandó vagyok pénzt fizetni, vagy valahogy biztos meg tudunk. Mennyi pénzt szánnál? Ezt hallottad, ez az. Hajlandó vagyok pénzt fizetni, vagy valahogy biztos meg tudunk egyezni. Igen. Ezzel kapcsolatban volt egy hétvek a hét. Embernek, ezt nem mondtam. Nem, mit csinálnál azért? Mennyi férne bele, hogyha mennyi pénzbe kell? Mondjuk, ha egy kilót kérne, akkor arra gondolnád, hogy ez úgyse köhögött ki abból a nyomorult kis zseppénzből, nem? Hát ez nem nyomorult. Mennyi a zsebi? Gazdag mindig vagyok, vártam, kiverem. Mennyit kérek. Olyan, mint egy express hirdet, és így áll össze nekem a kép. Tehát gazdag lány kiverné, igen, folytasd. Nem, van barátom, és ő is hallgatja, úgyhogy nem verném ki senkinek. Mi, barátodnak se vered ki? De akkor csak pénzt fizetnél, vagy mi volt az a másik gondolat? Nem tudom, hát valahogy csak meg tudunk egyezni. Mondom, de mi lenne? Nem tudom, majd hívjon fel. Elutaznátok együtt Blázendorba? Nem tudom, de ez így nagyon gáz, tehát ki tudja, hogy kinek adja meg. Tessék? Indul a vonat akkor Fickenfalvára? Persze, simán. Aha. A másik, Oberfickendorf. Amiért betelefonáltam, ez már nem probléma. Amit mondtatok, az a pornószínész, hogy elmint a csoki gyár. Na, volt egy pornószínész barátom. Nem volt. De ismerősöm. Voltam csoki gyárba. De ismerősöm volt, aki, amik van is, aki pornószínész, és egyáltalán nem igaz, hogy... Golden van? Fiú. Golden van? Biztos, nem. Mert szoktam nézni, csak nem, azért. Nem, nincsen. De nem az, hanem, hogy... Vegyetek, hát, ha megismerem. Hogy néz ki? Műholdas tányért. Hogy néz ki a srác? Szökés barna haj. Igen. Azt ismerem, az a rövid hajuk. Ne a fejét mond. Ja. Nem. Nem is, ne a fejét mond, úgy nem ismerem. Szik a görbe farku. A kis magku. Az a lényeg, hogy kicsoda, csak... Én így kérdeztem tőle, hogy ez így van. Koszi, Freddy. Maradj már. De ez egyáltalán nincs, így megmondta, és abszolút nem is mindegyik inekciózza magát. Nem is mindegyik, hát igen. 50-50. Akinek már gondja van, mi ezzel van, Adri? Ja. Figyelj, te szerinted egy ilyen öreg elhaló mikrofonba tudnám még életet lehelni? Mert akkor így esetleg lennék egy, majd beállnék a, mondjuk a sor végére. Vagy a sorba. Vagy tépnék valahogy sorszámot, vagy valami. Megpróbálnék valami egészségügyi okra hivatkozva az ére kerülni. Vagy valami. Nem tudom, abból indulnék, hogy a sornak két vége van. Biztos Adrinak is. Ti úgy állítotok be engem, hogy van egy lány, aki kiveri minden színnak, és igen, ez nem igaz. Ne, igen, igaz. Ezzel járulsz hozzá a műsorfolyam szórakoztató, mi voltához szívem. Tehát ez nem valós tényeket. Nem mondtuk, hogy mindenkinek, mi csak azt mondtuk, hogy te vagy az a lány, akit onnan ismerünk, hogy egyszer elmesélte, hogy valakinek kiverte. Ennyi. Igen. Na, így van, mindjárt más. Ne, ennyi, okay, de mi ennyiről beszélünk. Ennyi, tényleg, ennyi a dolog. Se több, se kevesebb. Nekünk, szerintem sajtójogilag is megállja ez a helyét, nem? Nekünk, ha valaki azt mondja, hogy Adri, nekünk már mindig az fog eszünkbe jutni, hogy van egy lány, aki kiverte. Azt mondja nekünk valaki, hogy Adrien, vagy egy két szóban bonyolult lesz, mondják, tehát, hogy aki ad, Rien ne va plus, például ezt mondják nekünk, akkor kicsit mindig így a farkunkhoz nyúlunk. Tudod? Ez van. Örülök. Te tényleg? A másik is. Én a nyúlásnál még nem vagyok. Meg még volt egy hülyeség, hogy ha behajlítod a kezed, meg kimegy. Igen, na azt mondd el, hogy van. Na, az tiszta kavu. Barátod már se jött be? De én tudom, hogy nekem meg. Barátod zongorista? Nem néztem így meg a kezével, hogy mi van, de így, mondjuk az oktávot lefogja, így nem tudom. Ezt így megcsináltuk így, hát én nem láttam személy szerint, de egy osztálykiránduláson. Barátod a középsúly Zambó Jimmy-je. De egy osztálykiránduláson így ment ez a... Igen, aha, és tényleg erről tudom, mindenki megmutatta a farkát. Nekem nem, csak és így. Akkor te is behajlítottad az ujjadat, és akkor... Nem. És a csiklod mérete meghökkentő módon pontosan egyezett, nem? De hogy is, nem. Disznó dolgokat mondok? Borzalmas vagy. Annyira jól érzed, Adri, disznó vagyok? Zavar, hogy ilyen disznó vagyok? De ugye, hogy paraszt. De, ne érintsünk ilyen disznó témát, Adri. 9 óra 28 perc. Ne csináljam. Hát Cseti, ne csináljam, szavazzatok. Ne csináld. Tartózkodom. Uha, hát itt egy... Három tartózkodás ellenében. Milyen három tartózkodás ellenében? Három, úgy értem, hogy három egy tartózkodás ellenében leporolom Kant, az öreg Kant könyvéről a port, és akkor nem tudom, beszéljünk a filozófiáról. Viselkedjél, csak ennyi, tehát nem kell rögtön, tehát ennyi. Így rontom el, nem? Hát így nem, így közönséget, tehát így... Itt vagy, szívem? Itt vagyok. Ne arra, mit csak a műsorkészítői válság van. Mit tudom én. Nagyon ja, és kedves. Még valami egy fontos, hogy csinálunk egy horrorfilmet, mármint nem én, csak szóval így rajtam keresztül, és azt mondják... Rajtad keresztül egy horrorfilmet? Vagy? Milyen érdekes. Nekem is fogok benne szerepelni. Nekem is van egy filmötletem. Nem, semmi pornófilm. Nem pornófilm lenne, miért gondolod ezt? Én művészfilmeket készítek. Ja, hallottam, hogy a Pávó játszott egy filmben. Pornófilmben. Ő a Rocco Siffredi. Nem, hanem valami vizsgafilmben, azt tudom, hogy... Ez így terjed? Te játszottál egy vizsgafilmben? Beszarok. Komolyan ezt hallottad? Igen. Ezt komolyan játszottál egy vizsgafilmben? Játszottam a filmművészeti egy vizsgafilmben. Na. Melyik volt az? Mephisto? És ebben a viszertárban voltatok bezárva, vagy valami. Ez hihetetlen. De ezt még nekem sem merted elmondani. Nem, ezt elfolytottam, most ahogy meséli, most jut eszembe a sztori. Tehát én, na, tárjuk fel Pávót. Mindjárt visszahívhatsz, jó, ezt elmesélem. Ne. Vagy itt maradjon már, mondom gyorsan. Mondodok, csak akkor pörögjön anyám. Pörögjön. Következő a sztori. Azt hiszem 15 éves voltam, és... vagy több, nem tudom. De így 20 alatt, és fölhívott egy lány. Fölhívott egy lány, hogy hallott rólam itt vagy ott. Tehát már nem akarnék-e játszani egy ilyen főiskolai vizsgafilmben. Nagyon imponált. Eddig szuper a sztori. Nagyon imponált, elfogadtam ezt az invitációt, és mondtam, hogy dehogy nem, persze, gázsi van. Van gázsi, hogy mondjam, tényleg rámentem a lére, fonhaus. Volt. Mondom, komoly. Okay. Mennyi volt elé? Mit napi 100 forint, hogy van. Tehát ilyen izé, komoly le. Jó hangzik. Kérdezi a hallgató. Ez hányban volt? Kérdezi a Miska bácsiból a szerintem gyermekriporter. Ez hányban volt táva? 85-ben, 86-ban. És akkor... Izgulsz te is, nem adja? Elmondom, el kellett menni, ott van az utca, ami jön le a Rózsadombról, és belefolyik a... Várj, nem ott van. Ez hányban volt? Nem, ez mindegy, valahol a Rózsadombon tök elegens villaház, vagy ilyen nagy ház, és tehát nem tudtam, hogy mi a film, meg forgatókönyvet nem láttam, és akkor bemegyek, és akkor ott van a rendező, egy csaj, meg egy operatőr, és az operatőr vizsgafilmje volt, most figyeld, és akkor fölvezették a sztorit. Tehát, hogy mire jöttem. És akkor te fekszel az ágyon, és bejön a csaj. Akkor hallottam először, de úgy, hogy már elvállaltam, mert hogy a lé jó volt. Következő. Ja, de mi volt a sztori? Mesélj már. Következő sztori. De én is voltam tévében, elmesélem mindjárt. Nagyon jó, megtörtént esetek, imádom. Na, tehát... Ez a valóság, Adrián. Következő. Ez nem frankó, játék kislány. Ez tényleg így, ahogy mesélem, így történt. Azt mondja, oda jön a hosszú operatőr srác, hogy majd elmondja a rendező. És most megállsz? A következő mondatokat csak a nagyon erős idegzetőeknek ajánljuk. Mondja csaj, tudod, cigizik, tök komoly, én tudod, kisfiú vagyok. Mondja, hogy na, figyelj, sztori az. De így, sztori az, de 86-ban, érted? Sztori az. Hány éves voltál? 12? 16. 15. Sztori az, két másik sráccal lesítek a biosztanárnőt. Mondom, akkor is már egy ilyen őszinte, tessék. Tényleg nem értettem. Hát, hogy így a suliból szembe lévő házba lakik, és akkor így hárman bennmaradtak mindig suli után, és meglesítek a csajt. Mondom, oké, okay, értem. Így már értem. Más film volt. Várjál. Más film volt. Nyolcadikos általános játszottam egyébként. Hát ki recskázik a biológia tanárnőre? És két másik srác haverommal, várjál. Igen. Ez az csak a sztori eleje, lessük a biológia tanárnőt esténként. De, és most figyelj. Áber. Az a helyzet, este kicsit gáz van, mondja a csaj, így meséli a sztorit. Azt mondja. De ilyen alter volt a csaj? Aha, persze. Hosszú hajú, cigizős alter csesze. Bezárodik mögöttetek az ajtó, érted? És innen az egész egy horror paródia. És mondom, tessék! És akkor frankon egy ilyen művészi, tehát nem úgy paródia, hogy így estünk, eltünk, meg ránk ömlött az ilyen üveg. Bár volt az, hogy, hogy hánytam. Kellett hánynom a filmbe, és akkor... És hogy a szádba tettek ezért? Hányást? Nem, azt nem látszott, hogy hányok, mert a szekrény mögött hányok, de megcsinálta a sminkes, komoly sminkes volt, hogy cserepes legyen a szám, rakott föl ilyen műanyag cserepeket. Na mindegy, is tök komoly forgatás, és az egész arról szólt, hogy én két fiúval, aki két halál antipatikus csávó volt egyébként az életben, ilyen sztároknak képzelték magukat, én meg a léér ott nyomulok, két ilyen csumpi köcsög, azok ott sztárkodtak, meg és kétnapos forgatás, 200 forint, és nagyon filmre vették meg, és ez volt a sztori. Hogy szertárva ezzel a két köcsöggel. Ezek ilyen, tudod, ilyen... Ez nem ilyen, volt valami politikali korrekteregem. Hogy hívják azt, amiben eltesznek ilyen kezeket? Köcsög! Nem, ilyen, van az anyagot, amiben... Lombik! Formalin. Formalin. Formaldehid. Tele volt ilyen formalinos cuccokkal, ilyen díszletekkel. Ilyen, tényleg ilyen agyak, meg ilyenek között kellett két napig 200 000 forgatnom. Na, ez történt, Adrien. Erről a filmről beszélnek a városban? Hát Májterjánk, Putótűzként. Aha. Én nagyon szerettem volna megszerezni ezt a filmet, mert sose láttam. Ja. Csak tehát nem láttam bemutatva meg. Jó film? Nem, se láttam, csak hallottam. Pávó, most azt mondják, hogy ha te 86-ban voltál 16 kisfiam, akkor most 32 éves vagy. Nem, akkor elszámoltam magam. 86-ban én voltam 16. Annál sokkal fiatalabb vagyok. 12 voltál kicsike. Akkor nem 86-ban volt. 16 éves voltam, csak 90-ben volt. Na, szóval öcsi, számolj rendesebben. Öcsi. Csak nem, nem is te halott. Nem is zavarok a beszélgetésetekben. Nem is 92. Tényleg egy kicsit zavarsz, de azért mondjad. Jó, mindjárt lerakom, csak még aztán. Már nem 90, most ki kell számolni. Nem. Várjál. 75-ben születtem. Mondjad, Adri, addig figyelek. Nem, 20 évesen csak volt. 95, ez nem nektek 15, tovégül, 90, csak 90, hogyha 90, van 90, 14 90. és 18 évig közötti lányok jelentkezését várjuk nekünk a horrorfilmre. Horrorfilmre. Igen, és ez itt forgatódna. Forogna, úgy mondják menőn. Az újpalotai kiserdőben. Újpalotai kiserdőben. Forgatódna. És ez kicsit ilyen idegelés feeling jelenne. Blair Witch Project. Kitépítek egymás kezét, és a másik gerincébe szurkáljátok? Hát én szeretném, hogyha én benne lennék valami brutális gyilkosságban, csak ez még nem biztos. Hallod, de figyelj, és pasik lesz valami, mit tudom, vagy nagyon ronda zombi, az lehetnék én? Ki így megy a csajok után. Lehetnék én a Freddy Krueger. Tudod, aki így megy után, és szükségszerűképpen baromira széttép. Apró kis atomjaidat. Kezedet külön megtartanám, mert arról ismerlek meg. Ez a már toposszal merevedett horrorfilm síma. Milyen számot hívjanak a lányok? Hát a rádióba telefonáljanak be, és adják meg az. Ez az. Csajok, akik horrorra jelentkeznek. Na jó, köszönjük, hogy telefonáltál. Szevasz. 243385